आंखों की चमक अरविंद गुप्ता। जनवाचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती। सफदर हाशमी। मारिया मोंटेसरी, गिजू भाई, ए एस नील का स्कूल, समर हिल, सिल्विया एस्टन वार्नर, लक्ष्मी आश्रम, नानतीन बाड़ी, एंटोन मकारंको की गोरकी कॉलोनी, जानुज गो कोचार्क, जॉन होल्ट, गांधी जी आदि महान शिक्षाविदों के प्रयोगों की झलकियां। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 15 रुपये, B30। आंखों की चमक अरविंद गुप्ता। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित साभार फुलझड़ी। रेखांकन अविनाश देशपांडे, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। चतुर्थ संस्करण वर्ष 2007, मूल्य 15 रुपये। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656-9943, फैक्स नंबर 9101265-69773, ईमेल bgvs_daily@yahoo.co.in, सेकेंड ईमेल bgvsdaily@gmail.com, प्रिंटेड एट सन साइन ऑफसेट, न्यू दिल्ली 110018। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। आंखों की चमक अरविंद गुप्ता। आंखों की चमक। मारिया मोंटेसरी दुनिया की जानी मानी शिक्षाविद थी। उन्होंने पोस्ट बॉक्स नाम का एक खिलौना बनाया था। इसमें बंद डिब्बे की हर एक सतह पर अलग आकार की एक खिड़की कटी होती थी। कोई खिड़की तिकोनी होती थी तो कोई गोल। बच्चे को सही गुटके को खिड़की में पोस्ट करना होता है। एक दिन एक पादरी स्कूल में आए। मोंटेसरी उन्हें एक कोने में ले गई। वहां एक 4 साल की लड़की पोस्ट बॉक्स से खेल रही थी। वह खेल की दुनिया में एकदम खो गई थी। आसपास बच्चे जोर जोर से गाना गा रहे थे, पर वह बच्ची अपने खेल में मस्त थी। वह बाकी दुनिया से एकदम बेखबर थी। मोंटेसरी ने उसे उठाकर मेज पर बिठा दिया। बच्ची फिर अपने खेल में रम गई। पादरी उस दिन एक बिस्किट का डिब्बा लाए थे। उन्होंने बच्चों में बिस्किट बांटे, इस बच्ची को भी दिया। बच्ची ने अनमने भाव से बिस्किट लिया। उसने झट से आयत की शक्ल वाले बिस्किट को आयताकार खिड़की में डाल दिया। बच्चे लालच और रिश्वतों से नहीं सीखते। वह इसलिए सीखते हैं क्योंकि वह दुनिया में नए हैं और दुनिया को समझना चाहते हैं। सभी बच्चों की आंखों में उस 4 वर्ष की बच्ची जैसी चमक होती है। बाद में यह चमक न जाने कहाँ खो जाती। कहानियों का जादू। मास्टर लक्ष्मीशंकर परेशान थे। बच्चे दिन भर उधम मचाते और उनकी कोई बात न सुनते। गुरुजी ने कहा, चलो हम शांति का खेल खेलेंगे। मैं कहूंगा ओम और तुम उसे दोहराना। शांति के खेल में भी बच्चों ने कुत्ते बिल्ली की आवाजें निकाली। मैं क्या करूं, कैसे बच्चों के मन को जीतूं? चलो चलो इन्हें एक कहानी सुनाता हूं, मास्टर जी ने सोचा। कहानी शुरू हुई। 3 घंटे चुटकी मारते ही बीत गए। बच्चे मुंह बाए कहानी सुनते रहे। स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई, परंतु बच्चों ने घर जाने का नाम ही नहीं लिया। उन्हें कहानी में बड़ा मजा आया। अगले 10 दिन लक्ष्मीशंकर ने बच्चों को सिर्फ कहानियां ही सुनाई। अब बच्चे मंत्रमुग्ध होकर अपने गोले में बैठने लगे। कोई फालतू का शोर न करता। 11वें दिन भी बच्चों ने कहानियों की मांग की। लक्ष्मीशंकर ने कहा, सच तो यह है कि मेरी सारी कहानियों का खजाना तो तुमने पहले ही लूट लिया, पर जरा देखो तो हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं और हर एक के पास वही पाठ्य पुस्तक है। ये कितनी गलत बात है। तो तुम इस बार यह किताबें मत खरीदना, उनके पैसे मुझे दे देना। मैं उन पैसों से मैं हर एक बच्चे के लिए 3 अलग अलग कहानियों की किताबें लाऊंगा। उन्हें पढ़कर तुम्हें आनंद आएगा। इस तरह लक्ष्मीशंकर ने कक्षा में ही पुस्तकालय शुरू किया। 3 स्कूली किताबों की बजाय बच्चों को 100 से भी ज्यादा कहानी की किताबें पढ़ने का मौका दिया। बिना कहीं से अनुदान के कक्षा में पुस्तकालय शुरू कर दिया। एक स्वप्रेरित शिक्षक चाहे तो तमाम बंधनों के बावजूद वो बहुत कुछ कर सकता है। लक्ष्मी शंकर के प्रयोगों की पूरी कहानी के लिए गिजू भाई बदेगा की अमर कृति दिवा स्वप्न अवश्य पढ़ें। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत सस्ती कीमत पर छापा है। समर हिल। 70 वर्ष पहले इंग्लैंड में ईएस नील ने समर हिल नाम का स्कूल शुरू किया था। शायद यह दुनिया का पहला मुक्त स्कूल था। यहाँ बच्चों पर कोई बंदिश और अंकुश न था। समर हिल में यूनिफॉर्म, प्रार्थना, घंटी, हाजिरी, पाठ्यक्रम, गृहकार्य और परीक्षाएं नहीं होती थी। बच्चों को बहुत छूट थी। वह चाहते तो क्लास में जाते, नहीं तो मजा करते, खिलौने बनाते और तितलियां पकड़ते। कुछ बच्चे वर्कशॉप में ठोका पिटी करते। सचमुच समर हिल खुशियों का स्कूल था। यहाँ शरारती और उद्यमी बच्चे भी ज्यादा आते। एक बार 8 साल का लड़का आया, उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। अब वह किसी भी स्कूल में जाना नहीं चाहता था। पिता उसे जबरदस्ती लाए थे। लड़का बेहद गुस्से में था। उसने रोष में आकर एक पत्थर से खिड़की का कांच तोड़ डाला। नील पास ही में खड़े थे, वे कुछ न बोले। लड़के ने कांचों को फोड़ना जारी रखा। नील ने उसे नहीं रोका। 11 कांचों को फोड़ने के बाद लड़का एकदम पस्त हो गया और वह नील का चेहरा ताकने लगा। नील ने अब एक पत्थर उठाया और 12वां कांच खुद फोड़ दिया। उपदेश के बिना ही नील ने उस लड़के का दिल जीत लिया। नील बार बार यही कहते, अच्छे शिक्षक हो तो बच्चों को उपदेश मत दो, बच्चों का पक्ष लो और उन्हें प्यार दो। एक अनूठा प्रयोग। 24 साल तक सिल्विया एस्टन वार्नर ने न्यूजीलैंड में माउरी जनजाति के बच्चों को पढ़ाया। शिक्षा पर उनके अनुभव अध्यापक नाम की लाजवाब किताब में छपे हैं। बच्चों के पहले शब्द बहुत महत्व रखते हैं। इन आत्मीय मूल शब्दों में बच्चों के माहौल की खुशबू भी होती है और उनके जीवन का दर्द भी। सिल्विया बच्चों से पूछती, आज तुम्हें कौन सा शब्द चाहिए? बच्चे कहते, भूत, सांप, छिपकली आदि, क्योंकि प्राय सभी बच्चे एक डर के साये में जीतते हैं। सिल्विया उनके शब्दों को एक मोटे कागज की पर्ची पर लिख देती। बच्चे उन शब्दों को लिखा देखते और उन्हें कभी न भूलते, क्योंकि वो तो उनके अपने ही शब्द थे। अगले दिन सिल्विया बच्चों से भूत की कहानी सुनाने को कहती। बच्चों की कल्पना उड़ान भरती है और उनके दिल से कहानी फूट पड़ती। सिल्विया उस कहानी को बच्चों के अपने ही शब्दों में सिर्फ लिख भर देती, क्योंकि वह कहानी बच्चों की अपनी थी जिसमें उनके ही शब्द थे, इसलिए बच्चे उसे झट से पढ़ने लगते। वह इन कहानियों पर सुंदर चित्र बनाते। इस तरह 6 महीनों में बच्चों ने 60 सचित्र कहानियां लिखी। यह कहानियां बच्चों के सपनों और अनुभवों के ताने बाने में बुनी हुई थी। सिल्विया के ही तरीके को बाद में ब्राजील के शिक्षाविद पोलो फ्रेरे ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के साथ अपनाया। इस तरीके के उपयोग से अनपढ़ लोग बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख गए। सिल्विया मानती थी कि बच्चे के अंदर तो ज्वालामुखी है, उसे प्यार से बस छूने भर की देरी है, फिर बच्चे की सृजनता बाहर फूट निकलेगी। उन्होंने बच्चों के अनुभवों को पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया। लक्ष्मी आश्रम अल्मोड़ा के थोड़ा आगे है कौशानी, एक छोटा मगर खूबसूरत पहाड़ी कस्बा। यहाँ पर बर्फ के ढके हिमालय के पर्वतों का नजारा देखते ही बनता है। यहीं पर स्थित है लक्ष्मी आश्रम। इसकी स्थापना गांधी जी की प्रेरणा से कोई 70 वर्ष पहले मीरा बहन ने की थी। मीरा बहन मूलतः जर्मन थी, परंतु उनके माता पिता इंग्लैंड में बस गए थे। लक्ष्मी आश्रम में गढ़वाल के गांव से आई अलग अलग उम्र की लड़कियां रहती हैं। यहाँ जिंदगी जीने में कुशलताएं हासिल करने पर अधिक जोर है, किताबें पढ़ने पर कम। लड़कियां सुबह 5 बजे उठकर लकड़ी लाती हैं और पानी भरती हैं। कुछ गाय भैंसों की सानी पानी करती हैं, तो कुछ सब्जी की क्यारियां सींचती हैं, कुछ पेड़ों से नाशपातियां तोड़ती हैं। गांधी जी की बुनियादी तालीम की एक सच्ची झलक आज भी यहाँ दिखती है। आश्रम आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो, यहाँ इसी बात की कोशिश है। बाद में कुछ लड़कियां चरखा कताई बुनाई में लग जाती हैं, तो कुछ चूल्हा जलाकर दोपहर का खाना बनाती हैं। भोजन के पश्चात बर्तन मांज धो कर रखने के बाद ही दोपहर 2 बजे स्कूल शुरू होता है। कुल 3 घंटे ही स्कूली पढ़ाई होती है। 5 बजे के बाद फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। आश्रम में लड़कियां वो सब तो करती ही हैं जो शायद वह गांव में रहकर अपने घर में करती। उसके साथ साथ वो अपने समाज और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सीखती है। आश्रम का संचालन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राधा भट्ट करती है। गढ़वाल के जंगलों को बचाने के लिए शुरू हुआ चिपको आंदोलन आज जग प्रसिद्ध है। चिपको की तमाम कर्मठ और सचेतन महिला कार्यकर्ता लक्ष्मी आश्रम से ही निकली हैं। बिमला बहुगुड़ा उसकी एक अच्छी मिसाल है। नानतीन बाड़ी भीमताल में एक कंपनी है जो टेलीविजन बनाती है। यहीं पर एक गोदाम में स्थित है नानतीन बाड़ी, यानी नन्हे बच्चों का घर। इस प्राथमिक शाला में आसपास के स्थानीय बच्चे ही आते हैं। 10 वर्ष पहले रूथ रस्तोगी ने इस स्कूल की स्थापना करी। स्कूल शुरू होने के घंटी से बहुत पहले ही बच्चे वहां आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को यहाँ बहुत मजा आता है। स्कूल के बाहर पुराने रबड़ के टायरों की बनी एक अद्भुत दुनिया है। इसमें तमाम झूले, स्लाइड, शीशो और टायरों की सुरंगें आदि हैं। बच्चे घंटों इन पर खेलते रहते हैं। स्कूल की व्यवस्था बहुत चुस्त है। बच्चों के काम आने वाली सभी चीजों को बहुत समझ बूझ कर रखा गया है। बच्चे उन्हें खुद ही निकालकर इस्तेमाल के बाद वापस रखते हैं। स्कूल में 10वीं पास 2-3 लड़कियां हैं जो पढ़ाने की बजाय बच्चों की मदद अधिक करती हैं। एक कोने में बहुत करीने से बच्चों की सचित्र पुस्तकें सजी रखी हैं। बच्चे अपनी मनपसंद किताब उठाकर लाते हैं और दीदी उन्हें पढ़कर सुनाती हैं। वैसे दिन भर बच्चे अपनी मनमर्जी के कामों में व्यस्त रहते हैं, कुछ कागज की चिड़िया बनाते हैं तो कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं। क्रियाओं और गतिविधियों के जरिए ही बच्चे भाषा और विज्ञान की बुनियादी समझ हासिल करते हैं। साधारण बच्चों के लिए सस्ता स्कूल होने पर भी यह एक असाधारण स्कूल है। गोरकी कॉलोनी। एंटोन मैकारोंको रूस के महान शिक्षाविद थे। 1917 की रूसी क्रांति में हजारों लोग मारे गए, हजारों बच्चे बेघर हो गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। माँ बाप का साया उड़ जाने के बाद इन अनाथ बच्चों ने आवारागर्दी का रास्ता अपनाया। छोटे छोटे बच्चे भी जेब कतरी और चक्कूबाजी में उस्ताद हो गए। जो ज्यादा तेज थे वह लूटपाट और चोरी करने लगे। जब आतंक बहुत बढ़ गया तो सरकार के आग्रह पर मकारंको ने गोरकी कॉलोनी नाम का एक सुधार गृह घर शुरू किया। इसमें पहले बैच के बच्चे अलग अलग जेलों से आए। एक 14 वर्ष का लड़का कई बार जेल की हवा खा चुका था। उससे जेल के अफसर भी डरते थे। जब मकारंकी उसे लेने गए तब जेल के अफसरों ने राहत की सांस ली। मकारंको ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने उसे 200 रूबल और एक सामान की सूची दी और कहा, घोड़ा गाड़ी लो और यह सामान खरीद कर कॉलोनी पहुंचो, आगे की बात वहीं करेंगे। लड़का अविश्वास से मकारंको को घूरता रहा। सारी दुनिया उसे चोर लफंगा कह रही थी, गालियां दे रही थी, परंतु मकारंको ने उस पर विश्वास किया। घोड़ा गाड़ी और इतने सारे रूबल तक उसे सौंप दिए। लड़का घोड़ा गाड़ी लेकर चला, परंतु उसके दिल में डर था। अगर किसी चोर ने रास्ते में ये पैसे मुझसे छीन लिए तो मैं मकारंको को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने झटपट सामान खरीदा, परंतु कॉलोनी पहुंचते पहुंचते वो पसीने से भीग गया था। बच्चों के हालात ही उन्हें चोरू चक्का बनाते हैं। मकारंको का विश्वास था कि सही माहौल में बच्चे सुधरेंगे और सोवियत संघ के अच्छे नागरिक बनेंगे। गोरकी कॉलोनी में उन्होंने अपने इस सपने को पूरा कर दिखाया। एक अनोखा स्कूल। जूलिया वेबर गॉर्डन अमेरिका के एक दूरदराज गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। आज से 60 साल पहले वहां हालत काफी खराब थी। स्कूल में सिर्फ एक कमरा था, पैसों की बेहद कमी थी। खेलने और सीखने का अधिकतर सामान या तो बच्चों ने खुद बनाया था या फिर कहीं से उधार लिया था। मिस वेबर इस कमी और अभाव में फिर भी घबराई नहीं। पहली से आठवीं तक के स्कूल में वह एकमात्र टीचर थी। कुछ बच्चे न केवल पढ़ाई में कमजोर थे पर मानसिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, परंतु मिस वेबर के लिए प्रत्येक बच्चा मायने रखता था। इसलिए सभी बच्चे सीखते और प्रगति करते। क्योंकि सरकार छोटे स्कूलों को शैक्षणिक सामग्री, विशेषज्ञ टीचर आदि नहीं दे पाती, इसलिए वह सभी स्कूलों को कारखानों जैसा बड़ा और महंगा बनाती। इस स्कूल का अनुभव एकदम अलग था। एक ही महीने में इन गरीब बच्चों ने स्कूल का सारा माहौल ही बदल डाला। उन्होंने सस्ती स्थानीय चीजों और फेंकी हुई वस्तुओं से तमाम विज्ञान के प्रयोग रचे। कई उपकरण वह पास के हाई स्कूल से मांग कर ले आए। उन्हें जब किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वह उसे किसी संस्था या व्यक्ति से उधार ले आते। गांव के बड़े की मदद से उन्होंने एक लकड़ी का घर और तमाम खेल का सामान बनाया। मिस वेवर की प्रेरणा से बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से एक वर्ष में 700 पुस्तकें उधार लेकर पढ़ी, यानी कि हर एक बालक ने 20 से अधिक पुस्तकें पढ़ी। जबकि बड़े बड़े आलिशान स्कूलों के पुस्तकालयों में किताबें अलमारियों में कैद सिसकती रहती है। शिक्षा में हम हमेशा पैसे की कमी का रोना रोते हैं, पर कमी पैसे की नहीं, हमारी दृष्टि की है। हम अर्थहीन व्यवस्था और उबाऊ पाठ्य पुस्तक पर पैसा बहाते हैं। बच्चे तभी अच्छी तरह सीखते हैं जब उनका स्कूल एक बड़े समाज का अंग होता है। तब उनकी पढ़ाई स्कूल के बाहर के समुदाय को छूती है और उस पर असर करती है। एक अच्छे टीचर को कई कुशलताएं आनी चाहिए। मिस वेबर की खासियत यह थी कि वह बहुत सारे हुनर जानती थी। वह हारमोनियम बजाती, लोक नृत्य करती, गाना गाती, कठपुतलियां बनाती, अंकों के खेल खेलती, कागज की फिरकी बनाती, चित्रकारी करती और कहानियां सुनाती। वो लगभग सभी पेड़ों, पक्षियों और पत्थरों को पहचान सकती थी। साथ में वो बच्चों को खाना पकाना, कपड़ा बुनना, मिट्टी के खिलौने आदि बनाना भी सिखाती। उन्हें कई चीजें नहीं आती थी, पर वो बच्चों को उन्हें भी करने को प्रेरित करती। वो खुद बच्चों के साथ मिलकर चीजें बनाती, गलतियां करती और उनसे सीखती। दुर्भाग्य इस बात का है कि अधिकतर टीचर केवल शब्दों का प्रयोग जानते हैं, वह केवल पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा उनकी कुशलताएं बहुत सीमित होती हैं। मिस वेबर के बच्चे स्कूल की चार दीवारी के अंदर ऊब जाते थे। उन्हें सबसे अधिक मजा पास के जंगल में पिकनिक मनाने या तालाब के किनारे खेलने में आता था। इसलिए अक्सर बच्चों की क्लास स्कूल के बाहर ही होती थी। स्कूल में साधनों का अभाव अवश्य था, फिर भी बच्चे अपने प्रश्नों का जवाब कहीं न कहीं से खोज ही निकालते थे। मिस वेबर किसी केंद्रीय पाठ्यक्रम से नहीं बनती थी। वह बच्चों की रुचियों और रुझानों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम को ढाल देती। इस तरह वह हर साल वही बोझिल और उबाऊ पाठ्यक्रम पढ़ाने से बच जाती। स्रोत: माय कंट्री स्कूल डायरी जूलिया वेबर गॉर्डन। मिस्टर डॉक्टर, जानूस कोचार का जन्म पोलैंड के एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। उनके घर में खाने तक को न था। अथक मेहनत और लगन से पढ़कर कोचार डॉक्टर बने। अपने बचपन की गरीबी को कभी भूले नहीं। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक अनाथालय खोला। करीब 100 अनाथ बच्चे इसमें रहते। कोचार बच्चों के इलाज के विशेषज्ञ एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, इसलिए सभी बच्चे उन्हें प्यार से मिस्टर डॉक्टर कहकर बुलाते। मिस्टर डॉक्टर भी बच्चों को अथाह प्रेम करते। वो बच्चों के पिता, टीचर, मित्र सभी कुछ थे। कोचार्क ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे एक तितली की आत्मकथा और मैं कब छोटा बनूंगा। पुस्तकों के शीर्षक कोचार्क के संवेदनशील मन की एक अच्छी झलक है। दूसरे महायुद्ध में हिटलर ने लाखों यहूदियों को गैस की भट्टी में झोंक दिया। एक दिन हिटलर की बर्बर पुलिस अनाथालय में भी आ धमकी। सभी बच्चों से एक कतार में गैस चैम्बर की ओर बढ़ने को कहा गया। पुलिस ने कोचार्क से खिसक लेने का आग्रह किया, परंतु मिस्टर डॉक्टर ने बच्चों का साथ न छोड़ा। बच्चे मिस्टर डॉक्टर के साथ साथ गाना गाते आगे बढ़े। बच्चों के दिल में कोई डर न था, उनके चेहरे पर कोई शिकन न थी। उनके प्रिय डॉक्टर जो उनके साथ थे, जब गैस की भट्टी आई तो कोचार्क उसमें सबसे पहले घुसे, बच्चे उनके पीछे पीछे गए। कोचार्क जैसे महान शिक्षक ने अंतिम क्षणों में भी बच्चों का साथ न छोड़ा। उन्होंने आखिरी दम तक बच्चों के आंसू पोंछे और उन्हें सहारा दिया। कोचार्क का एक नारा, बच्चे दुनिया के सबसे पुराने सर्वहारा हैं, आज भी हमारे कानों में गूंजता है। कबाड़ से जुगाड़। हम चीजों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। पूरी उपभोक्ता संस्कृति अधिक खरीदो और अधिक फेंको के सिद्धांत पर टिकी है। इससे एक ओर कचरे के ढेर बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर पृथ्वी के सीमित साधनों का दुरुपयोग हो रहा है। चीजों को देखने का एक और भी नजरिया हो सकता है। इस दृष्टिकोण के हिसाब से हर एक चीज की कई जिंदगी होती है। एक जीवन समाप्त होने पर वही वस्तु नए रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस कहानी में पर्यावरण के प्रति एक गहरी संवेदना की झलक है। भगवान बुद्ध जब एक भिक्षु ने नए अंगरखे की मांग की तो बुद्ध ने पूछा, तुमने पुराने अंगरखे का क्या किया? भगवान, वो तो बहुत पुराना हो गया था, मैंने उसे बिस्तर पर चादर जैसे बिछा दिया, भिक्षु ने उत्तर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने पहली वाली चादर का क्या किया? वह चादर तो घिसकर इतनी कट गई कि मैंने उससे तकिए का गिलाफ बना लिया, भिक्षु ने कहा। फिर तुमने पहले वाले गिलाफ का क्या किया? बुद्ध ने पूछा। वो पुराना गिलाफ तो इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था कि मैंने उसका पायदान ही बनाना ठीक समझा, भिक्षु ने कहा। मामले की गहराई से तहकीकात करते हुए बुद्ध ने आखिरी बार पूछा, अच्छा तो यह बताओ, पुराने पायदान का तुमने क्या किया? भिक्षु ने नम्रता से उत्तर दिया, भगवान, पुराना पायदान तो फटकर एकदम तार तार हो गया था, इसलिए मैंने उसके रेशों को पटकर बाती बनाए और उससे तेल में डुबोकर दिए में जला दिया। भगवान बुद्ध भिक्षु से खुश हुए, उन्होंने उसे नया अंगरखा दे दिया। इसे स्कूल कहना जरूरी है। बच्चे तो स्कूल ही जाते हैं। अगर हमने इस स्कूल का नाम नहीं दिया इसे स्कूल का नाम नहीं दिया तो बच्चे यहाँ आएंगे ही नहीं, एक शिक्षक ने कहा। इस स्कूल का नाम है लिटिल न्यू स्कूल। यह कोपनहेगन डेनमार्क की एक बस्ती में स्थित है। यहाँ बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, दिन भर बातें करते हैं, चीजें बनाते हैं और खेलते हैं। यह अन्य स्कूलों से भिन्न है। यहाँ शिक्षा के नाम पर कोई पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में कुल 85 बच्चे हैं, 6 साल से 14 वर्ष की उम्र के। इस प्यारे रोचक स्कूल में बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीते हैं। बच्चे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ बेहद मजा आता है। स्कूल में हाजिरी नहीं ली जाती। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो बाकी बच्चे यही समझते हैं कि वह अवश्य किसी बेहद रोचक काम में व्यस्त होगा। स्कूल वापस आने पर भी सभी बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते हैं और उससे उसके रोमांचक कारनामों के बारे में पूछते हैं। स्कूल में एक बड़ा हॉल और दो कमरे हैं। अन्य स्कूलों की तुलना में यह गरीब स्कूल है। न तो यहाँ विज्ञान की अच्छी प्रयोगशाला है और न ही गणित सीखने के महंगे उपकरण। कुछ अच्छी किताबें, पहेलियां और खिलौने अवश्य हैं। एक पियानो और गिटार भी है। एक बड़े टैंक में मछलियां भी हैं। एक मेज पर कुछ बड़े के औजार हैं जिनसे बच्चे ठोका पिटी कर सके। यहाँ न तो कोई विषय है और न ही कोई पाठ्यक्रम। अगर कोई बच्चा दिन भर केवल सुनहरी मछलियों को निहारता रहे तो यह भी स्कूल को मान्य है। इसके पीछे शायद यह सोच है कि बच्चे कभी खाली नहीं बैठते, वे हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। करने के दौरान ही वह दुनिया को समझते हैं और सीखते हैं। स्कूल के शिक्षक बहुत कुशल हैं, वो बहुत से हुनर जानते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया का अच्छा अनुभव है। पेशे से उनमें कोई भी टीचर नहीं है, कोई साइकिल मैकेनिक है तो कोई नर्स, क्योंकि वह इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, इसलिए बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। स्कूल में लगभग 2000 लकड़ी की पेटियां हैं। पास के एक कारखाने ने इन्हें फेंक दिया था। बच्चे इन सभी क्रेटों को स्कूल में ले आए थे। इन आयताकार लकड़ी के डिब्बों से बच्चे दिन भर खेलते रहते। वह इन्हें ईंटों की तरह चुन चुन कर दीवारें बनाते। उन्हीं को जमा कर कुर्सी, मेज, अलमारी और सेल्फ बनाते। सुबह के समय सभी बच्चे आपस में मिलकर अपनी कक्षा का नक्शा और उसकी योजना तय करते, फिर स्कूल का सारा सामान ढोकर बाहर निकालते। अब नए सिरे से दीवारें बनाई जाती, हॉल को इन पेटियों के जरिए अलग अलग कमरों में बांटा जाता। एक कमरा नाच के लिए तो दूसरा संगीत के लिए, इस काम में सभी बच्चे हाथ बटाते, क्योंकि यह पूरी योजना भी तो उन्हीं की थी। दिन में एक बार कोई बच्चा ढोलक नुमा ड्रम पीटने लगता और बाकी बच्चे नाचने लगते। संगीत की मस्ती में बच्चे घंटों नाचते रहते। एक कोने में एक बच्चा अपने से छोटों को कहानी सुना रहा होता, कुछ बच्चे गैस वेल्डिंग कर रहे होते, एक बालक बार बार लोहे की कील को गैस की लौ पर लाल गर्म करता और फिर उसे लकड़ी में ठोक देता। यहाँ बच्चे बिना रटे ही बहुत कुछ सीखते हैं। हफ्ते में एक दो दिन स्कूल में ताला लगाकर सभी लोग स्थानीय बेकरी, बस स्टैंड, डाकघर, स्टेशन आदि का चक्कर लगाते हैं। दिन भर बातचीत करने के कारण बच्चों की भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। किसी भी घटना का विवरण करते समय वह शब्दों की मानो तस्वीर खींच देते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस स्कूल से निकले सभी छात्रों ने दूसरे स्कूलों में अच्छे अंक प्राप्त कर सुंदर प्रदर्शन दिखाया है। स्कूल में शैक्षिक सामान उपकरण बहुत कम है। इसका एक कारण शायद यह था कि स्कूल में पैसों का अभाव था, परंतु अगर उनके पास अधिक धन होता भी तब भी वह उसे फिजूल के सामान पर खर्च न करते। बच्चों को जंगल की सैर और पिकनिक मनाने में बहुत आनंद आता। एक बार स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप ने स्वीडन पास के देश की पैदल यात्रा करी। अगर पैसे होते तो स्कूल एक पुरानी बस खरीदता, जिससे कि स्कूल के सारे बच्चे दूर दराज की पहाड़ियों और समुद्र तट का सैर सपाटा कर सकते। तो ऐसा है न्यू लिटिल स्कूल, एक गरीब परंतु अनूठा स्कूल। उदयाचल स्कूल। मुंबई का उदयाचल स्कूल देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। इसे गोदरेज कंपनी चलाती है। स्कूल की स्थापना श्रीमती वकील ने की थी। उन्होंने कई साल गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के आश्रम शांति निकेतन में काम किया था। स्कूल में एक बालवाड़ी यानी प्री स्कूल भी है। इसमें 3 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं और दिन भर अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त और मस्त रहते हैं। बच्चे घर से पुराने अखबार लाते हैं और उन्हें एक ड्रम में भिगो देते हैं। भीगने से कागज की लुगदी बन जाती है। सुबह के समय जब बच्चों में बहुत जोश होता है तब वो लकड़ी के हथौड़ों से लुगदी को जमीन पर पीट पीट कर महीन बनाते हैं। इसमें उन्हें बड़ा मजा आता है। लुगदी में गोंद और मिट्टी मिलाकर बच्चे उसके अनेक जानवर और खिलौने बनाते हैं। सूखने के बाद खिलौने रंगे जाते हैं। लुगदी के बने खिलौने जल्दी टूटते नहीं हैं। स्कूल में 300 रबड़ के ठप्पे हैं। इन्हें बहुत सस्ते में स्कूल में ही बनाया गया है। पुराने साइकिल के ट्यूब से पेड़, मोटर, घर आदि आकृतियां काटी जाती हैं और उन्हें सपाट लकड़ी या संगमरमर के टुकड़ों पर चिपका दिया जाता है। 4-5 बच्चे एक गोल में बैठते हैं। उनके बीच एक थाली में रंग से भीगा मोटा कपड़ा रखा जाता है। बच्चे पुराने अखबारों पर ठप्पों से अनेकों सुंदर और लुभावने चित्र बनाते हैं। स्कूल में संगीत पर बहुत जोर है। बच्चों ने 4-5 तरह के वाद्य यंत्र बनाए हैं, जैसे खाली डिब्बे में कंकड़ भरकर झुंझुना, 2 ढक्कनों का मंजीरा, 1 डिब्बे पर तार तानकर बना इकतारा। कुछ बच्चे बाजे बजाते हैं और बाकी बच्चे नाचते हैं। यहाँ बालवाड़ी में क ख ग लिखना या गिनती याद करना नहीं सिखाया जाता। यहाँ खुशी खुशी बच्चों को बचपन जीने दिया जाता है। रेल स्कूल। इस जापानी स्कूल का नाम है तोमोए। स्थापना 1937 में हुई। स्कूल केवल 8 साल चला। उसके हेडमास्टर कोबायाशी एक गजब के इंसान थे। स्कूल के क्लास ट्रेन के पुराने डिब्बों में लगते थे। इसमें एक डिब्बा पुस्तकालय भी था। इस स्कूल के सुखद अनुभव तोटो चान नाम की पुस्तक में छपे। 1980 में जब यह किताब छपी तो उसने शिक्षा जगत में एक तहलका मचा दिया। 16 महीनों के अंदर इसकी 50 लाख प्रतियां बिक गई। इस पुस्तक को नेशनल बुक ट्रस्ट ने 11 भारतीय भाषाओं में छापा है। तोतोचान एक जिज्ञासु, कल्पनाशील और गर्मजोश लड़की है। उसे जिस चीज में मजा आता है वह झट से उसमें भिड़ जाती है। उसकी चंचल शरारतों के कारण उसे एक सामान्य स्कूल से निकाल दिया जाता है। तोतोचान रेल के डिब्बों वाला स्कूल खुद ही चुनती है। इस स्कूल में वह खासियतें पाती है। वह देखती है कि स्कूल का अपना कोई गीत नहीं है जिसे सबको रोज गाना ही हो। वहाँ किसी भी बच्चे को कुछ भी करने से रोका टोका नहीं जाता। वहाँ के हेडमास्टर उसकी बातें लगातार 4-4 घंटों तक सुनते रह सकते हैं। वहाँ का काम पीरियड से बंधा हुआ नहीं है। बच्चे अपना काम अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार करते रह सकते हैं। यहाँ शिक्षक खुद भाषण न देकर बच्चों को सीखने से अधिक से अधिक अनुभव उपलब्ध करवाते हैं। बच्चों को सैर के लिए ले जाया जाता है। उनकी गलतियों की शिकायत उनके माँ बाप से नहीं की जाती। यहाँ बच्चे अपने हेडमास्टर की पीठ पर चढ़ जाते हैं, गोद और कंधों पर लद जाते हैं। जरूरत पड़ने पर वो हेडमास्टर से पैसे उधार मांग लेते हैं। उनकी असफलताओं का वहां मजाक नहीं उड़ाया जाता, डांटा नहीं जाता। यह एक ऐसे स्कूल की सच्ची कहानी है जहां बच्चे खुशी खुशी जाते थे। तोतो चान नाम की यह पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। सच्ची शिक्षा। गांधी जी ने आम जनता से कहा, जब तक तुम झाड़ू और बाल्टी खुद अपने हाथ में नहीं उठाओगे, तब तक तुम्हारे शहरों में सफाई नहीं होगी। एक बार गांधी जी ने मॉडल स्कूल के शिक्षकों से कहा, आपका स्कूल आदर्श तभी बनेगा जब आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भोजन पकाना और शौचालय साफ करना भी सिखाएंगे। उनके आश्रम में अलग अलग जाति धर्मों के सभी लोग सफाई में हाथ बांटते थे। सारा कचरा गड्ढों में भर दिया जाता था, हर फेंकी चीज का सदुपयोग होता था। सब्जियों की छीलन, बचे खाने और शौचालय के मल से खाद बनती थी। गंदा पानी खेत में सिंचाई के काम आता था। गांधी जी की शिक्षण पद्धति को बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है। इसमें दैनिक उपयोग की चीजें बनाने और हाथ के काम पर अधिक जोर है। यहाँ बच्चे स्कूल में तकली चलाना, खड्डी पर टाट पट्टी बुनना, चमड़े के जूते चप्पल बनाना और आदि कुशलताएं सीखते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि जब आम लोग अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाएंगे, तभी देश आत्मनिर्भर होगा। आज साधारण आदमी खुद के जीवन पर नियंत्रण खो बैठा है। आज जब हमारा समाज सूत कातना, कपड़ा बुनना, खाना पकाना, पेड़ लगाना, सफाई रखना जैसे बुनियादी हुनर भूल रहा है, तो हमें एक बार फिर इन कुशलताओं को स्कूली पढ़ाई का एक हिस्सा बनाना होगा। चूहों की कथा, बच्चों की व्यथा। रॉबर्ट रोजेंथल अमेरिका में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने दो शोध छात्रों को पांच पांच चूहे दिए और उनसे चूहों को एक भूल भुलैया में से निकलना सिखाने को कहा। पहले छात्र से उन्होंने चुपके से कहा, यह होशियार चूहे हैं, यह अवश्य सफल होंगे। दूसरे छात्र के कान में उन्होंने फुसफुसाया, यह कमजोर दिमाग के चूहे हैं, फिर भी तुम कोशिश करो। यह अंतर केवल छात्रों के दिमाग में था, चूहे लगभग एक जैसे थे। परीक्षा वाले दिन होशियार चूहे झटपट भूल भुलैया पार कर गए, जबकि कमजोर दिमाग वाले चूहे अपनी जगह से हिले तक नहीं। इन आश्चर्यजनक परिणामों के बाद रोजेंथल ने इस प्रयोग को एक स्कूल में दोहराया। मई 1964 में उनकी टीम सैन फ्रांसिस्को शहर के एक गरीब प्राथमिक स्कूल में पहुंची। यहाँ गरीब मजदूरों और अल्पसंख्यकों के बच्चे आते थे। रोजेंथल ने झूठ मूठ कहा कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय से आए हैं और यह शोध नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं। इतने बड़े नाम सुनकर गरीब स्कूल के शिक्षकों ने अपने स्वागत के द्वार खोल दिए। रोजेंथल ने सभी बच्चों को एक स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट दिया। इसके परिणाम उनके शिक्षकों को नहीं बताए। बाद में हाजिरी रजिस्टर को लेकर बिना किसी आधार के उन्होंने हर तीसरे बच्चे को मंद या कमजोर और हर एक चौथे बच्चे को होशियार करार दे दिया। अब वो हर चौथे महीने आते और बच्चों को एक स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट देते। यह सिलसिला 2 साल तक चला। इसके नतीजों ने सारी दुनिया को चौंका दिया। जो बच्चे शुरू में होशियार थे पर रोजेंथल द्वारा कमजोर करार कर दिए गए थे, उनकी आईक्यू वास्तव में गिर गई थी। जो बच्चे दरअसल कमजोर थे पर रोजेंथल द्वारा मंद करार करे गए थे, उनकी आईक्यू पहले से कहीं अच्छी हो गई थी। शिक्षक इन बच्चों को अधिक प्रोत्साहन देने लगे थे, उनसे ज्यादा प्रश्न पूछने लगे थे। इस प्रयोग में बस एक सबक है, अगर शिक्षक का विश्वास है कि बच्चा सफल होगा तो वह बच्चा जरूर अच्छा करेगा। इसलिए बच्चे की सफलता में पूरा विश्वास रखें, यह सबसे अच्छा शैक्षिक सुधार होगा।